राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2056 13 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 9 बजे पीतमपुरा दिल्ली। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो बिजली होती है बिजली, वो बिजली सब जगह व्यापक रहती है। जहां जहां तारों में बिजली है उन तारों में सब में बिजली है, जो जो रहती है। और एक जगह लट्टू में उसका प्रकाश होता है, वो प्रकाश लट्टू में ही होता है, तार में नहीं होता। व्यापक बिजली तो सब जगह है। ऐसे पंखा में भी सब जगह बिजली है, फिर पंखा एक जगह यूं घूमता है, सब जगह क्यों नहीं घूमता। ऐसे बिजली से जितने कार्य होते हैं वे कार्य एक यंत्र विशेष में होते हैं, बिना यंत्र कार्य नहीं होते। गाड़ी भी चलती है, रेल भी चलती है, मोटर भी चलती है, और ऐसे यंत्र कई है जिसमें कपड़े धुलते हैं, रसोई बनती है, कई चीजें होती है। मीटर होता है, चलता है, गर्मी देता है, कोई ठंडी मशीन में ठंडी देती है, एकदम बर्फ जम जाती है। परंतु बिजली तो होती है क्या? क्या ठंडी बर्फ जमे वहां बिजली दो होती है? क्या आग लग जाती है जहां हीटर चलता है वहां क्या बिजली दूसरी होती है? जहां कपड़े धुलते हैं वहां भी बिजली होती है, रेल चलती है उसमें बिजली चलती है, लिफ्ट चलता है ऊपर खेलता है तो बिजली चलती है। बिजली कितने काम होते हैं जितने हम कहीं नहीं सोते। हमारे को सब बात ज्ञान ही नहीं है कितने कितने कार्य बिजली के द्वारा होते हैं। बिजली सब जगह व्यापक होते हुए भी कार्य यंत्र में करती है। यंत्र नहीं होता वो कार्य नहीं होता। जो जैसा यंत्र होता है वैसे वैसे कार्य वहां होते हैं। ये यंत्र अलग अलग है। अब उनके बिजली में देखा जाए तो बर्फ भी जम जाए और आग भी लग जाए, अब दोनों में जाए कितना फर्क है? महान फर्क है। ऐसे ही परमात्मा सब जगह मौजूद है, परंतु इसमें जहां अंतःकरण होता है वहां एक विशेष बात होती है। अंतःकरण में विशेष बात होती है, वो विशेष बात होती है, वो चीज यंत्र है अंतःकरण। वो अंतःकरण है, बहिःकरण है, प्राण है, शरीर में कई चीजें हैं। परमात्मा सामान्य व्यापक सब जगह है। बिजली एक वैसा दृष्टांत है नहीं, भगवान के समान कोई दृष्टांत है नहीं। अगर मेरा ही दृष्टांत हो जाए दृष्टांत हो जाएगा, वो दृष्टांत क्या रहेगा? वो तो फिर दृष्टांत ही हो जाएगा। इस वास्ते दृष्टांत पूरा नहीं होता, एक अंश में घटाने समझाने के लिए होता है। बिजली सब जगह व्यापक हो रही है, जिन जिन तारों में बिजली है उन तारों में बिजली है, सब जगह यहाँ तो नहीं है। परमात्मा तो सब जगह परिपूर्ण है, एक समान, उसमें कोई फर्क नहीं, पर यंत्रों में कार्य नहीं होते। अब बोलने का कार्य और यंत्र कर रहा है, सुनने का कार्य दूसरे यंत्र कर रहे हैं। किसी किसी बोलने की शक्ति विलक्षण सुन रहे, किसी में और बोल को विलक्षण सुन रहे, किसी में काम करने की शक्ति विलक्षण सुन है, किसी में थोड़ी है, किसी में ज्यादा है, कोई व्याख्यान दे सकता है, सब व्याख्यान नहीं दे सकते, सब काम कर और कर सकते हैं, वो मैं नहीं कर सकता, वो कर सकते दूसरे, मैं दूसरे नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। तो ये क्या है, ये यंत्रों में विशेषता है। परमात्मा में विशेषता न्यूनता नहीं है, वो तो समान रीति सब में है। क्या आग जलाने में बिजली और होती है, क्या बर्फ जमाने की बिजली कोई दूसरी होती है, एक ही बिजली है। इस तरह से अनंत सृष्टि में जो कार्य हो रहे हैं वो अनंत है, अनंत प्रसिद्धों से अनंत तरह कार्य हो रहे हैं। शक्ति सब में एक है, परमात्मा की व्यापक शक्ति एक है, परंतु यंत्र अलग अलग है। अब वो यंत्र और इस यंत्रों में फर्क है, और बिजली में परमात्मा में भी फर्क है। बिजली में चेतनता नहीं है, जड़ता है, परमात्मा चिन्मय चेतन स्वरूप है, जड़ता नाम निर्णय नहीं है, जड़ता है ही नहीं, केवल चिन्मय है, और केवल चिन्मय होकर के सब जड़ता में भी परिपूर्ण है, सब में परिपूर्ण है, खंभा में, बिजली में, इनमें और कपड़ों में और शरीरों में, सब जगह सामान्य रूप से परिपूर्ण है। तो उनमें से निकलता क्या है, निकलता है जीवात्मा, जो कि अंतःकरण के विशेष है। अंतःकरण और बाह्यकरण, ये जैसे श्रोत्र है, चक्षु है, स्पर्श है, घर घर ज्ञान है, पांच ज्ञान इंद्रिया है, ये पांच इंद्रिया ये बाह्यकरण है, और जो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भीतर अंतःकरण है। तो वहां से अंतःकरण सहित जो चेतन निकलता है, तो अंतःकरण के सहित निकलता है, वो अंतःकरण सहित किसी प्राण में जाता है, किसी शरीर में जाता है, वो उस ऊर्ध्व गति, मध्य गति, अधो गति, सब गति होती है, वो दूसरे शरीर में जाकर सब काम करता है, और बिना यंत्र के काम कर ही नहीं सकता। वो अंतःकरण है, वो है सब जगह ही, सामान्य व्यापक होती है, परंतु सब जगह और काम नहीं करता। इस तरह से सामान्य परमात्मा परिपूर्ण व्यापक है बिजली की तरह, और यंत्र विशेष में काम करता है, यंत्र अलग अलग, और यंत्र में अलग अलग कार्य होते हैं। तो इस वास्ते इनको समझना चाहिए कि वो निकल गया जीव, एक प्राण से है तो निकल गया जीव, वो जीव निकला है, वो ईश्वर तो निकले है, मूर्ति में ईश्वर वैसे के वैसे ही है, जैसे सजीव में है, जैसे निर्जीव में है, पत्थर में है, पृथ्वी में है, जल में है, तेज में है, वायु में, आकाश में है, सब जगह परमात्मा तत्व परिपूर्ण है, और इसके सिवाय भी परमात्मा आनंद है, व्यापक है उसमें प्रकृति में, और प्रकृति है वो भी परमात्मा के एक देश में है। परमात्मा प्रकृति से बहुत विलक्षण है, बहुत अलौकिक है, उसके अंश में किसी की प्रकृति है, प्रकृति के अंश में किसी चाहिए, ये अलग अलग जीव, अलग अलग अलग जीवों में अलग अलग शक्तियां है, और शक्तियां अलग अलग है। आप इतने बैठे हैं, दो आदमी की भी एक समान बुद्धि नहीं है, एक समान विचार नहीं है, एक समान पगड़ी नहीं है, एक समान विवेक नहीं है, एक समान समझ नहीं है, एक समान आपके अक्षर नहीं है, एक समान हाथ पैर नहीं है, उनमें शक्तियां नहीं जारी है, अनंत शक्तियां है, अनंत। जैसे एक वृक्ष के पत्ते होते हैं, इमली के पत्ते देखा जो तो लाखों करोड़ों पत्ते हैं, उन पत्तों में अलग अलग पत्ता है, अलग अलग अलग अलग पत्ता है, एक एक फल का अलग अलग पत्ता है, और पत्ते अलग अलग में अलग अलग नाड़ियां, अलग अलग गुदा उसमें रहा हुआ है, वे अलग होते हैं, परमात्मा तो समान रीति विषम है। उम्र कार्य अलग अलग होगा, वृक्षों में भी स्वाद अलग अलग है, जड़ी बूटियों में गुण अलग अलग है, कोई वायु प्रधान है, कोई पित्त है, कोई वायु है, कोई कफ है, ये प्रधान वाला है, कोई किसी औषधि है, कोई किसी औषधि, किसी औषधि, किसी औषधि है, वह अलग औषधियों में अलग अलग गुण है, वे अलग अलग गुण अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग गुण दवाया नहीं जाता, अलग अलग काम करती है वे सब दवाया में इनमें शक्ति है, और एक रूप परमात्मा एक रूप समान व्यापक है, जैसे एक ही बिजली होती है ऐसी चलती है। एक गांव में रहने वाला आदमी ने कहा भाई चलो तुम्हें बम्बई देखेंगे, भैया मैंने बम्बई कुछ नहीं देखा, मैं तो केवल गांव में रहने वाला हूँ, शहर में देखा नहीं, तो चलो तुम बम्बई चलो तुम्हारे को बात बताओ। अच्छा भी चलो बम्बई में गए, बम्बई गए तो पहले गाड़ी पर चढ़े, फिर क्या गाड़ी कौन चलाता है, कौन चलाता है, इसमें बैल लागते हैं क्या, बैल खेचते हैं इसको क्या, ऊंट खेचता है क्या, भैंसा खेचता है, अरे नहीं नहीं बिजली बिजली बिजली खेचती है, ये तो ले ऊपर में नहीं हो रहा, ये नीचे कर देते हो, ये कर देते हैं, वो देखता है वो बिजली बिजली सकती है, बिजली से गाड़ी चलते हाँ बिजली गाड़ी चलती है, वो देखो यूज करते हैं समझ गया ना, हाँ समझ गया समझ गया, कैसी बिजली समझ गया, वो क्या समझा कि जैसे ऊंट होता है, घोड़ा होता है, भैंसा होता है, ऐसी बिजली है लोग वाड़ी को खींचती, समझे हाँ समझ गया। बहुत सारे खड़े गाड़ी उतरे गाड़ी खड़ी है, ऊट घोड़ा चलो ये क्या है, ट्राम ट्राम इसमें चलो उठा थोड़ी देर सर, ये कैसे चलती है, ये बिजली है बिजली, ये बिजली कैसे भी दिखता नहीं, घोड़ा कोई घोड़ा नहीं, कोई बैल नहीं, कोई भैंसा नहीं, कोई ऊट नहीं, ये कैसे खेलती है, मूर्ख है तुम कहते हैं इसे बिजली समझ गया। अच्छा ठीक है फिर भी समझो भी ऐसी तो नहीं होता है, तो कुछ और दिया है, आओ इधर आओ, तो चढ़ने लगे ऊपर, अरे इधर छोटी कोठी में ले गया, कोठी में लेकर दबाया, ये क्या है, ये बिजली है, बिजली में समझे नहीं हो तो मैंने भी समझ गया, मैं समझा ऊँट जैसी भैंसे जैसी होगा कोई जो दौड़ती है, ये तो ऊपर चले गए ऊपर खेल के उसे बिजली चलती है, हाँ बिजली ऊपर चल गई है, ऊपर ऊपर से ऊपर ऊपर ले जाती है, चार बैठे बैठे रहे ऐसे पंखा चल गया, एक ऊपर फैलता है ऊपर करता, अरे करता क्या है तू मूर्ख, समझता है नहीं, ये बिजली है बिजली, भाई बिजली कैसी होती बात बताओ, तो मैं समझा नहीं बिजली को, तो मैं समझ गया ऊट भैंसे से हो गई, ऐसी बिजली होती है, ये पंखा चलता नहीं है, इतने में चाय बनाई, एक क्या बनाते हो, चाय बनाते हैं, ये क्या है, ये बिजली है, बिजली है, ये चूल्हा चलता है चूल्हा, नहीं बिजली है बिजली, भाई बिजली तो मैं समझा नहीं, बिजली बिजाओ तुम्हारी बिजली समझाओ भाई, समझा नहीं तो मैं समझ गया, मैंने सब ऊंट भैंस जैसी होगा बिजली, ऐसा समझता तो मैं तो समझा सी, अब तो कुछ देखते ही नहीं, अरे कुछ नहीं देखता बिजली है वो। अच्छा अब ऐसे तो कई बताया, कई बताया तो बहुत ही समझाया, अब देख अब मैंने समझा नहीं, फिर अब मैं तो नहीं समझा, समझ गया पहली गाड़ी में समझ आएगी, इस तरह से भगवान को समझ, हाँ मतलब समझ लिया, फिर समझे समझे नहीं बताओ, फिर समझे फिर नहीं समझे, फिर सुनो तो फिर नहीं समझे, अरे भाई ऐसी है तो बिजली को समझने के लिए वे कितनी मेहनत पड़ती है कितनी बता रहे, बचाओ बताओ बिजली बताओ, तो अच्छा देखो आत्म दे दिया, आत्म ले दे पितल का, अब एक पितल का रख दिया उसमें थाली में, थाली में रख दिया पानी, पानी रख कर उठे एक दिशे पूछा उसका भाई इसमें पैसा है काट दो पानी में पड़ा पैसा करो अरे क्या भाई अरे बिजली है ये तो कहते बिजली दिखाओ तो बिजली देख लो बिजली से पानी मार लगा सब में पानी मार नहीं लगा उसे सीख बैठाई हुई थी और बिजली पानी में लगा कर चुप क्या है ये बिजली है भाई बिजली तो अब समझ बिजली अब पानी में निकाल दे पैसा इसमें से निकाल दे हाथी पास निकाल निकाल ले बिजली है हमें तो बिजली बताओ भाई बिजली बताओ अरे बिजली बताओ कैसे बिजली है कार्यक्रम देख ले एक काम होता है ना सभी ये सब बिजली से होता है भैया बिजली बताओ हम बिजली ये बिजली घर में वहां से बिजली आती है बाबू घर में गया ये देखो ये कितना है 10,000 का 10 घोड़ों को बेग है 10 घोड़ों का 10 घोड़ों को बेग है 10 घोड़ा जितनी है बेग इसमें अच्छा तो बताओ हमें बताओ अब पता नहीं है सर्दी इसमें पूछ है कि बिजली बताओ मेरे कैसी है बता सकते कोई अच्छा वैज्ञानिक पंडित भी बता नहीं सकता इसमें क्या गया खट दबाया बंद हो गई इतना चल गई अब बिजली बताओ तो भैया एक बिजली को समझने में मुश्किल हो जाती है आदमी ठीक तरह समझने लगे तो रेडियो बोलता है समक खबर आती है ये खबर आती है टेलीफोन से विलेज से हो रही है वहां ऐसा है इंग्लैंड में ये बात हो रही है तार तार तार में तार है यहाँ तार भी है तार नहीं है अब उसमें लिख करके पत्र दिया और यहाँ निकलिया पत्र से भाई बिजली समझा अब समझ बिजली अरे समझ गया राष्ट्रीय उस चंद्र देव बिलाय तो मेरे यहाँ निकलिया भाई लिखा वहां पत्र भाई बिजली सब समझे नहीं ऐसे भाई एक बिजली के समझने में मुश्किल हो जाए तो इसमें निकला क्या मर गया तो क्या निकला क्या मुर्दे में बिजली परमात्मा नहीं है मुर्दे में कण कण में वैसा वैसा का वैसा व्यापक है परंतु उसमें जो यंत्र था अंतकरण है ना मन बुद्धि चेतन का अंतकरण वो अंतकरण में शक्ति है वो अंतकरण शक्ति होता है यहाँ से अंतकरण वो शक्ति दूसरे शरीर में चला जाता है दूसरे शरीर में जाता है वहीं जाता है जलता है मरता है तो परमात्मा सामान्य परमात्मा तो सब जगह परिपूर्ण है जैसे सामान्य बिजली सब जगह रहती है परंतु कार्य विशेष होता है यंत्र से जैसा यंत्र लगे यंत्र कार्य होता है इसी तरह से मनुष्य जैसा आदमी होता है जिसका कर्म जैसा होता है शुभ है अशुभ है मिश्रित कहीं में अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविधं कर्मणः फलम् ये 18वां अध्याय का 12वां श्लोक है इस बार श्लोक दिया है उस 12वें श्लोक वहां पढ़ो तत्व बेचनी और साधक संजीवनी गीता है टीका है तो साधक संजीवनी ने विस्तार से लिखा है वह मैं आप पढ़ो 12वें श्लोक में किस किस तरह से कर्म है क्या क्या कर्म होता है संचित है क्रियमाण है और फिर प्रारब्ध है ये कर्म होते हैं वो संचित प्रारब्ध कैसे कैसे होता है आप इस 12वें श्लोक को पढ़ो असल आप जानना चाहते हो परमात्मा को तो पढ़ो कितनी विशेषता है क्या क्या विशेषता है कैसे कैसे है तो कर्मों का सब रहस्य समझ में आ जाएगा तो बिजली की तरह ही नहीं है बिजली तो जड़ है बिचारी बिजली क्या करे ये चेतना है परमात्मा का अंश है इस अंतकरण में परमात्मा का अंश है इस परमात्मा का अंश है तो मैं ये बात ही कहता हूँ आप समझो तो जिसका अंश है उस परमात्मा का ध्यान करो उस परमात्मा का चिंतन करो मैंने ये कहा मैं कहा है फिर कहूंगा बार बार कहूंगा ये भी आपके सामने कहा है तुम परमात्मा को मानो कुछ बात समझ में आवेगी परमात्मा का भजन नहीं करते परमात्मा ध्यान नहीं करते क्या समझ में आवे परमात्मा न्याय कर संसार के तरफ दो संसार दोनों किसी अब सुन में कभी नहीं आवे मिलते मिलते हजारों वर्ष हो जाए हजारों जन्म हो जाए लाखों करोड़ों जन्म हो जाए नहीं समझ में आएगा फिर परमात्मा कृष्ण परमात्मा का अंश है हम सब जितने सब परमात्मा का अंश सब यंत्र अलग अलग है यंत्र अलग है यंत्रों से काम अलग अलग होते हैं तो वो बिजली तरह नहीं है बिजली एक समझाने के लिए बढ़ रही है वह में अलग अलग विचार है कई महात्मा है कई दुरात्मा है कोई दुष्ट है कोई सज्जन है कोई मारता है जानवरों को कोई धाम धाम रहा इंद्र नदी अब कितने तरह के आप गिनती नहीं कर सकते कितने तरह के मनुष्य है कितने तरह के कार्य हो रहे हैं गिनती नहीं कर सकते सब गिनती समाप्त हो जाती है ऐसे वो परमात्मा है तो निकल क्या गया कि वो यंत्र दिखे यंत्र जिस यंत्र में यह सृष्टि है मन बुद्धि चित्त अहंकार यंत्र बिजली की तरह यंत्र नहीं है ये तो एक समझाने के लिए बहुत स्थूल दृष्टि बिजली में शक्ति कहाँ है आत्मा में जो शक्ति है जीवन है जीन है चेता है चेतन है ये बिजली चढ़े सभी काम करते सभी बढ़ रहे वो तो चेतन है वो चेतन और तरह का है बिजली में कई तरह के यंत्र बनते बिजली के यंत्रों को भी नहीं समझ सकते कितना कितना कार्य बिजली से हो रहा है नहीं समझ सकते नए नए ढंग के काम हो रहे हैं नए नए ढंग के बड़े विचित्र विचित्र काम हो रहे हैं आश्चर्य जैसे आज के आदमी मान नहीं सकते पर सामने अब करे क्या तरह करता है तरह कैसे ये कैसे बोलो कोई तार में कोई संबंध नहीं और बोलता है अब कैसे बोलता है बताओ कोई संबंध नहीं तार नहीं वहां की बात यह बोलता है यह सुनेंगे वहां सुना दे अब कितनी तरह की बिजली की शक्तियां है कितनी तरह का काम होता है जल्दी गिनती नहीं कर सकते इसी तरह से परमात्मा एक है अलोक शक्ति बिजली सब जगह नहीं है और परमात्मा कण कण में है आपके शरीर है इन कण कण में सब जगह परिपूर्ण शाम शांत अब इसमें आप में विदिशन शक्ति है आप कृपा करो संसार की तरफ दौड़ते हो पार नहीं पाओगे हजारों जन्म हो जाएंगे लाखों करोड़ों जन्म हो जाएंगे कभी पार पा सकोगे नहीं और उठ करके भगवान की तरफ देखो ये सब भगवान से है तो परमात्मा के प्राप्त होकर उसके शरण हो जाओ हे नाथ भजन करो सब पोल खुल जाएगी सब दिखना दे जाएगा सबको सब धर्मों का ज्ञान और ज्ञान नहीं मूल के ज्ञान इस बजाय मूल का अब देखने में जाते हैं मकान देखते हैं मकान देखते हो मकान में मकान क्या है ईंट है चूना है पत्थर है और लकड़ी है लोह है यही तो है आप कोई मकान देखो बिजली है क्या यही है चीज है ईंट चूना रेता यही है जब लोह बना दिया कभी लकड़ी बना दी कहीं और बना दिया कहीं आज प्लास्टिक बना दिया तो प्लास्टिक में कितने तरह ही हो गए कपड़े ही हो गया उसमें रेब भी हो गया और डंडा भी हो गया कह नहीं सकते कितनी तरह के प्लास्टिक में क्या बता नहीं सकते कितने कितने काम होते कितनी तरह की चीजें होती है तो परमात्मा ये जड़ है जड़ चीजों की भी जल्दी जल्दी एक समझ में नहीं आती चेतन क्या समझ में आ जाए तो वह निकलता क्या है निकलता निकलता यंत्र यंत्र है उस यंत्र में भी निकलता है वो यंत्र है उस यंत्र को निकलता है मुक्ति होती है तो वो यंत्र है अपने अपने जगह भूल जाता है जैसे यंत्र लगा बिजली का उसे अलग अलग यंत्र करते अलग अलग हो जाएगा खत्म हो जाएगा ऐसे ही आपका भीतर का यंत्र है ये मुक्ति हो जाती है मुक्ति क्या वो छुटकारा हो जाता है जरा मन से रहित हो जाते हैं आनंद में हो जाते हैं मार्ग में आनंद हो जाएगा मार्ग में सत्संग करने वालों में सत्संग नहीं करने वालों में मैंने बड़ा भारी अंतर देखा है एक माई का जवान लड़का मर गया, तो लड़का मरने में उसको इतना दुख हुआ, और कैसे मर गया, क्या मर गया, हमने कोई अवगुण किया नहीं, मैंने कोई पाप किया नहीं, अन्याय मैंने किया नहीं, फिर ये कैसे मर गया, मर गया क्या, कैसे मर गया, बड़े भी दुख होता है। और सत्संग करते हैं, ठीक है मर गया तो जवा दो भाई, गंगा जी ला दो, कर दो, आप कर दो, सच्ची मंगे सत्संग वाला दुख नहीं होता, सत्संग नहीं करते उन्हें मैं देखा तो दोनों में अंतर आप लोगों को देखने में आता है। आप लोग भी सत्संग करने वाले आदमी में देखो और सत्संग नहीं करने वाले, घाटा नफा सबके होता है, नफा होता है घाटा भी होता है, कोई मर भी जाता है, कोई बीमारी भी हो जाता है, ये सब में होता है, परंतु बरबर होता है क्या, क्यों नहीं होता, भगवान पर जितना विश्वास है, भगवान को अपना मानते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, उनमें वो उचित नहीं रही, वैसा शोक वैसी चिंता वैसी घबराहट वो नहीं होती, क्योंकि उस परमात्मा को समझते हैं। तो भाई इतने बिजली वाला में नहीं होता, बिजली वाले में तो ख्याल नहीं करता, आदमी मर जाता है, मरने आदमी को बचाते ही सकता, मर जाते हैं। अहमदाबाद में कपड़ों की मिला है जिसमें चलती है, जो पहले जब जाता था कपड़ा का हाथ आ जाए तो मर जाता था, अब उसमें जहाँ का हाथ आया पट बंद हो जाएगा, पहले बंद नहीं होता था वो तो पीस जाता सब, वही अभी बंद हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे कार्य आनंद होते हैं, आनंद ऐसे परमात्मा के द्वारा भी क्या क्या हो रहा है, कितना नरक है, कितने स्वर्ग है, कितने जीव है, कितनी तरह जातियां है, जड़ तल अलग है, थल तल अलग है, नव तल अलग है, जराय अलग है, श्वेत अलग है, पिंड जरा पिंड पैदा होते हुए है, अंडा वाले अंडों में अंडा पैदा होते हैं, ये दो बार पैदा अंडा पैदा होता है, फिर अंडे में से बिंदी होता है, फिर कितन होता है, ये सब भगवान की चीज है, ये बिजली की तरह भगवान की शक्ति है और उनके यंत्र है, वे यंत्र ऐसे हैं जो अपने तो बनाए हुए मनुष्य के, वो भगवान के बनाए हुए। देखो एक दूध है, एक दूध, दूध को आप देखे तो दूध कैसा आएगा, तो आंखों को पूछे भाई दूध कैसा है, ये दूध सफेद है, अंगुली को पूछो गर्म गर्म गर्म गर्म दूध गर्म है तो गर्म है, अच्छा जीभ पर रखो तो मीठा है, नाक के सामने इसमें कैसी सुगंधी आ रही, सुगंधी अब सुगंधी और गर्म मिलाओ, मिला देगी मिला देखो सुगंधी आदि नाक से जो पता लगता जीव से गर्म उठा पड़ता सुर से आंखों में दिखता है सफेद सत्तर बहुत शब्द होता है, इनको मिला कर आप जो दूध तो आप कह देते हो, मान दूध में कितनी शीतक शक्ति है, सब शक्तियों को एक दृष्टि नहीं देख सकते, दृष्टि से आप नहीं देख सकते, दृष्टि से केवल वो सफेद सफेद दिखता है, पर सफेद सफेद है दूध, क्या मीठा नहीं है, क्या गर्म नहीं है, क्या बोलता है तो आवाज नहीं है, पर एक इंद्रिय से देख सकते हो, सब इंद्रियों देख करके और कहते ऐसा ऐसा ऐसा, अरे तुम नहीं जानते भाई, इंद्रियों से अलग अलग आपके अलग अलग दिखता है, अलग अलग फेंकते हुए दूध है, कोई एक इंद्रिय कोई कहता तो बताओ, किसने दूध कह दिया, आपका ने सुन लिया दूध कह दिया, दूध क्या दूध है, गर्म है कि ठंडा है कि मीठा है कैसा है, नहीं बता सकते आप, ये बता सकते हो तो आप बताओ दूध में कौन सी बात सच्ची है, इंद्रिया न्यारी न्यारी न्यारी कम हो तो सभी ऐसे आनंद होता है, आनंद है भगवान की बात, आनंद है अपार है असीम है, जब एक बिजली अब जलसर भी भगवान की सेवा, थलसर भी नवसर भी मोटर चल है उसमें भी पानी है दिखता नहीं, आकाश में चौड़े उस हवाई जहाज में भी है, जल का जहाज है उसमें भी है, सब में प्राणी है, सब में प्राणी अलग अलग अलग अलग अलग है, इस तरह से इनमें से निकलने वाला वो यंत्र है, अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार 17 तत्व बना उसमें, पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय, पांच प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व का यंत्र है। वो यंत्र से निकल जाता है, वो जान जाता है, ज्ञान होता है। और परमात्मा व्यापक सब जगह परिपूर्ण है, वो निकलता नहीं है, जीव मुर्दे में ही रहता है, चेतन में रहता है, व्यापक रहता है, सब में परिपूर्ण परमात्मा है। अब उस परमात्मा के मूल को आप सोचो, परमात्मा के हम अंश है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा परमात्मा मेरी सुनता है। आप हृदय से कहो तो परमात्मा सुनते हैं, कार्य होते हैं, परंतु भाव के अनुसार है, आपका भाव कितना है, कितना काम करता है। तो इस तरह से जीव निकलता है, तो इस तरह से होता है यंत्र, वो यंत्र काम करने वाला है, वो निकल गया और दूसरे में चला गया। कैसे बदलता है, किससे बदलता है, देखो जैसे आदमी ने कहा कि हमारे चित्र फोटो निकालो, फोटो हमारा फोटो होता है, फोटो होता है सर, क्यों भाई जी ठीक ठीक रहना बैठ हो रहा, एक दो तीन कहते हो जा जाओ सब सब है बैठ जाते रहा उसने कैसा कैसे दो जो एक दो दिन का तो मक गई अरे बिगाड़ दे तुमने, हमने नहीं पढ़ा था, ये आपने बिगाड़ा, मैंने नहीं पढ़ा, आपने ठीक समझे क्यों हुआ ऐसा, एक दो तीन कहते वही टिक गया। अब आप तो फोटो बड़ा सुंदर से आते थे और वो मन में लगी रही है, देखा जल्दी जल्दी और दो आई फोटो आपका, अरे सर याद है पर बिगड़ दिया, हमने नहीं बिगड़ा है, हमने नहीं बिगड़ा, बिल्कुल नहीं बिगड़ा है, ये बिगड़ा आपने, जो आए काम बिगड़ा आपने महाराज, भगवान ने नहीं बिगड़ा, न दूसरे प्रश्न ने बिगड़ा है, आपने बिगाड़ दिया ऐसे आप काम करते हो, आपके भाव होते हैं, उसी अनुसार आपके कर्म होते हैं, उसी अनुसार आपको दंड होता है, उस तरह पुरस्कार मिलता है, ऐसे आनंद शक्तियां है, गिनती नहीं है। आप बोले हमारा फोटो बिगाड़ दिया, फोटो हमने बिगड़ा है, उतारने के बिगड़ा आपने बिगड़े आपने बिगड़ा है, ये सब बिगाड़ा आपका किया हुआ है, दूसरे किया हुआ नहीं है। इस वास्ते सुधारने की जिम्मेवारी आप पर दी गई, ये सत्संग के द्वारा इन बातों का ज्ञान कराता जाए, भगवान का भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, भगवान की याद करो, हे नाथ हे नाथ, आपकी विलक्षणता हो जाएगी। सत्संग करने वालों में, न सत्संग करने वालों में अंतर मैंने देखा है, फिर आपने भी देखा। आप स्वयं सोच सकते हो कि सत्संग नहीं करते उस समय कैसा था, अरे सत्संग किया तो आप क्या का भाव हुआ है, अब घाटा लगता तो क्या असर पड़ता है, पहला घाटा कर लगता है, कोई आपका तिरस्कार कर दे तो कैसे होते आगे बढ़ा देते, अब कोई कह दे ये आप फर्क पड़ता है नहीं, तो कृपा नाथ आप कृपा करो, भगवान की तरफ चलो, बड़ा फर्क पड़ेगा, आनंद रहेगा, तम दुख दुख नहीं होगा, संताप नहीं होगा, जलन नहीं होगी, क्रोध नहीं होगा, काम नहीं होगा, पास पास में बैठे रहो, कामना नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, ये विकार सब आपके हट जाएंगे। वो कृपा करो, भगवान को याद रखो, एक भगवान को, एक भगवान के याद करने से आपके सबके सब कब ठीक होते हैं। अब देखो संत महात्मा है, वह कोई गुण देवे तो गुण ले लो, अवगुण कहे तो अवगुण ले लो, निंदा करे कोई, कोई तिरस्कार करे, कोई सत्कार करे, तो नया नया उसे गुण होता है, और जैसे जैसे आदमी है वैसे वैसे गुण देते हैं, और वो अलग अलग वैसा ही भाव होता है। गाय होती ना, गाय गाय का दूध पीते हैं लोग, जन्म चार क्षण है उनसे दूध निकलता है, बसा दूध पीता है, हम दूध पीते हैं, उसके पास में लगा भी किरणी चीचड़ होता है, चीचड़ जिसको किरणी कहते, किरणी चीजड़, वो चीजड़ होता है जो वाइन पीता है, वो वहां दूध के पास में खून पीता है, उसको पता ही नहीं गई दूध में इसमें, मैं बताया ना इसमें दूध है, इसमें खून है, आप दूध पीते हो, एक ही बोबा एक ही उसमें उसमें खून निकलता है, खून निकलता है, उसमें आप दूध पीते हो ना, ऐसे सत्संग में आने वाले कितने आदमी नहीं करने सुनने वाले कितने हैं, सत्संग में भी ऐसे बोलते हैं कहीं लोही पिया नहीं संतों के लोही पीते बोले तंग करे उनको भी उनको भाई दे, अब उनसे लाभ भी उठाते हैं तिरस्कार भी करते हैं, अरे वो धर्म करते हैं, यंत्र न्यारा न्यारा है, इसमें कोई परमात्मा का फर्क नहीं है, परमात्मा की तरफ से नहीं है, यंत्र अलग अलग है, यंत्र उन यंत्रों में उसमें तो जहां बिजली में आग पड़ती है वहां बर्फ नहीं जमती, जहां बर्फ जमती वहां आग नहीं लगती, परंतु इसमें ऐसी विलक्षणता है महान दुष्ट आदमी जैव की हत्या करने वाला संत महात्मा बन जाता है, इसमें सब परिवर्तन हो सकता है, आप अपने जीवन में परिवर्तन देख सकते हो, प्रत्यक्ष में देख सकते हो, प्रत्यक्ष में सत्संग कर रहे उन युक्तियों को ठीक समय काम ले रहे, मेरे तेरे समझ में आता है कि नई नई विचित्र विचित्र शक्तियां है जिसे विचित्र लाभ हो सकता है, परंतु आप हृदय से चाहो तो वो क्या करे, आप करो तो वो बिजली बनते नहीं है, मानो जहां बर्फ जलती है वहां उसको हटा कर करे वहां ही आग लगती है, जहां बिजली जमते वहां ही उसको हटा दो दूसरा कर दो आग लग जाएगी उसी जगह ही, एक जगह ही, पर यंत्र दूसरा वर्ष से यंत्र वो यंत्र में नहीं, जहां बर्फ जमती है वहां आग नहीं लगती, हमारे यहाँ आग लगती है वहां बर्फ लग जाए, बर्फ जमती है वहां आग लग जाए, ये हमारे यंत्र में ऐसी फिक्र होता है, अलोकता है, आप शुद्ध हो जाओ, बातें मैं कहता ही रहूं आप सुनते ही नहीं, क्यों नहीं सुनते है, वो यंत्र नहीं है, यंत्र वाली शक्ति नहीं है, मर जाता मुर्दा हो जाता है, ये वो सब मुर्दा हो गया, पास बिजली आई चेतन हो गया, ये प्रत्यक्ष बात है विलक्षण, ये प्रत्यक्ष नहीं देखा मैंने, अभी देखे नहीं, अभी मैं बोल रहा हूँ एक समय पहुंचती आवाज आस पास है, बिजली आ गई बिजली पहुंचती है, बिजली नहीं पहुंचती, इस तरह से महाराज जीत और रहा है, मंत्र और रहा है, जितने जितने यंत्र है वे आते तरह तरह जो है, और एक दुष्ट से दुष्ट पापी से पापी हो सकता है, पापी से पापी और पापी से पापी का भी उद्धार हो सकता है, एक इसमें विलक्षण बात है कि शुद्ध हो जाए परमात्मा प्राप्त हो जाए फिर दुख नहीं होता, ये एक देशी है, दुख और संताप जलन रोना चिंता ये एक देशी है, और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए सब दुख मिट जाएगा, सब कोई नजीक नहीं आएगा, ये सब प्रकृति का है, प्रकृति में रहने वाले है परमात्मा में रहने वाले नहीं है, परमात्मा में ये भिन्नता है, अरे भिन्नता से भिन्नता में भी दुख है, अरे उस भिन्नता में दुख नहीं है, भगवान के पार्षद भी होते हैं, भगवान के नजीक रहने वाले होते हैं, भगवान की सेवा करने वाले होते हैं, निर्गुण को प्राप्त हो जाते हैं, कोई सगुण को प्राप्त हो जाते हैं, तो दुख सब मिट जाते हैं, सब दुख मिट कर महान आनंद हो जाएगा, पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट भी महान संत हो जाता है, महात्मा हो जाता है, ऐसा जीवन में परिवर्तन हो, इसी जीवन में आपके हमारे ऐसा परिवर्तन होता है, तो इतनी बातें विलक्षण जी नहीं मिली, ऐसा उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा उदाहरण तो एक भगवान का ही है और जगह नहीं है, तो आप सब सब माता बन सकते हैं, संत बन सकते हो, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, आपके भीतर पहले क्या विचार आते थे, सत्संग क्या आते, ये तो प्रत्यक्ष आप देखते हो, से फर्क पड़ता है ना, ऐसे कुसंग से बहुत फर्क पड़ता है, तो सब में विलक्षणता है, अलौकिकता है, विचित्रता है, आया समझ आया, समझ में आवेगा जितना प्रकार पड़ेगा, समझ आएगा, हाँ हाँ समझ गया, समझ गया बिजली, समझ गया, हाँ समझ गया, सब खर्च नहीं वो खर्च नहीं बढ़ अब ऊपर जाते हैं, नीचे भरती है, पंखा ही चलाती है, ऊपर भी जमाती है, अग्नि जलाती है, अब समझ में आई, अब समझ में आया समझ गया। ऐसे परमात्मा की बात समझते ही चले जाओ, समझता विलक्षणता होती चली जाएगी। एक बात करनी थी, एक कागज लिखते हो ना, पहले श्री भगवान का नाम लिखा करो, श्री गणेश आय नम, श्री राम, श्री ओम राम, भगवान कुछ कुछ भगवान का नाम लिखना, भगवान को याद करो, लिखने में भी याद करो, ऐसे चलने में भी जाने पड़े याद करो। एक बार शुरू से हम लोग लक्ष्मण जा रहे थे, लारी में बैठे तो लारी चली और भाई हनुमान प्रसाद जी बोलता जो कल्याण संपादक थे, वे नारायण नारायण नारायण बोले। फिर क्या मैं क्यों बोलता हूँ, ध्यान देना भाई, सब सब सब याद करते इस बात को। बोला तो मन ने कहा ये मेरे को मालवीय जी ने कहा, मदन मोहन मालवीय जो मालवीय जी थे ना, नेता थे बड़े अच्छे, उन्होंने कहा कि हनुमान तेरे को बात हो रहा। हाँ महाराज बताओ। बहुत बढ़िया बात है ये बताओ। अरे बहुत श्रेष्ठ है। हाँ महाराज सुनाओ। अरे बहुत विचित्र बात है सुनाओ। हमारी माँ की दी हुई है, माँ ने बताई मेरे को, ऐसी बात है। भाई जी कहते थे चार पांच मिनट लगा दिए, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बताओ सही महाराज, देखो जब कहीं मुसाफरी करो ना कोई कर राम नारायण नारायण नारायण नारायण, चार बार नारायण नारायण नारायण नारायण कह दिया करो। कहीं गांव से चलो तो नारायण नारायण नारायण कह दो। मेरी माँ की बताई बात है, मेरी माँ ने बताया है, ऐसी बढ़िया चीज है। और मैं अनुग्रह देखा है, जब विश्वविद्यालय बनाया भगवान को याद कर गया तो हजारों लाखों रुपये मिल गए, और कहीं भूल जाता भगवान याद नहीं तो काम सिद्ध नहीं होता। मैं देखा ये, अब कितनी बढ़िया बात है, आप सब याद करो, कितनी बढ़िया बात है। आप सभी आज करो, आज आज आज आज, आज, आज। आज अभी अभी अभी अभी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हम बैठते हैं हमारे साथ साधुओं को पूछो, हमारे साथियों को जब बात नारायण नारायण नारायण नारायण मैं बोल देता हूँ, पूछो हमारे साथ साधु ने यो सब सब थे ये बोलने लगे तो कितना लाभ हो जाए। छोटी सी बात कितनी प्रशंसा है, भगवान को याद किया, घर से उठे तो भगवान गया, दरवाजे में गए तो नारायण नारायण, बाहर आए तो नारायण नारायण। भगवान को याद कर लो। अब कागज लिखा इतना किया, इतना बोला ही नहीं, अपना स्वभाव बनाओ, ऐसा ऐसी आदत बनाओ जो भगवान का नाम याद आवे, भगवान याद कर ये स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्ष, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, सब काम ठीक होने वाला, भगवान को याद करो। भगवान याद करे नहीं तो महावीर ने कहा मैंने देखा करके, बिलायत में गए इंग्लैंड में, वहां बड़ी पंचायत ही पड़ी, गांधी जी थे ये भी थे, तो गजेंद्र का पाठ करता है, महावीर जी के गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना नियम था, कोई आफत आती तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर रही, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया तो हमारी बुद्धि शुद्ध हुई, तो पाठ कर देंगे सपाठ करने गए। ऐसे आप लोग करो तो क्या है बताओ, इतने सत्संग करते हो, ऐसे भगवान इष्ट रखो, भगवान मेरे हैं। महावीर जी क्या मेरी माँ ने बताया, मेरी माँ ने ऐसी ऐसी माता है, हमारी ऐसी ऐसी माता पूजनीय आदरणीय माता हुई, कैसी शिक्षा दी। ऐसे आप लोग सब कर लो शुरू, राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण। और नारायण नारायण का आप राम राम कर दो, खुशी हो जाए कर दो, नारायण नारायण करो, नारायण नारायण नारायण नारायण। जहाँ चलो, जहाँ जहाँ से आप मुसाफरी हो, एक बात आज याद कर लो, ये सब भाई उसे समझो करो, भैया कहीं बुरा लगे तो मत करो, पर बुरा है नहीं, आनंद आनंद की बात है। भगवान याद आवे एकदम तो भगवान को याद करके सब काम करो, सब काम ठीक हुआ। नारायण नारायण नारायण।